کو سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پانچ جمعوں سے اسلامی تاریخ کے اعتبار سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ اوصاف جمیلہ کے مختلف پہلوؤں پر ہم نے کلام کیا. اور گزشتہ جمعے ہم نے ایک اہم مسئلے کو بیان کیا اور وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سراپا نور ہیں, بے مثل انسان اور بے مثل بشر, اور حقیقت حضور علیہ السلام کی نور ہے, بشریت ایک لباس ہے, اور یہی وجہ کہ حضور علیہ السلام کا سایہ نہ چاند کی روشنی میں پڑتا, نہ سورج کی روشنی میں, نہ چراغ کی روشنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام کثافتوں سے پاک پیدا فرمایا, اور سایہ ہمیشہ کثیر چیز کا پڑتا ہے, لطیف چیز کا نہیں. اور حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمت یزدانی کا قول اپنے ذہن میں رکھیں, جو مکتوبات میں انہوں نے صرف ایک لائن میں بیان کر دیا اور فرمایا, سایہ ہوتا ہے لطیف, جسم ہوتا ہے کثیر. جب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے لطیف کوئی چیز پیدا ہی نہیں فرمائی تو حضور علیہ السلام کے سایہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایک بات یہ ذہن میں رہے, لوگ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بھی تو حضور کو نور مانتے ہیں مگر نور ہدایت مانتے ہیں, اور ہم حضور علیہ السلام کو ہدایت کا نور بھی مانتے ہیں اور حصی نور بھی مانتے ہیں. کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسکراتے آپ کے دانتوں میں جو خلا اس سے نور کی کرنیں نکلا کرتی, جیسا ہم نے ابن اساکر کے حوالے سے بتایا کہ ایک سوئی گم گئی, ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور کے تشریف لانے پر آپ کے چہرے کی روشنی میں سوئی کو تلاش کر لیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سراپا نور. اور کہیں اندھیرے کا ذکر بھی اگر آئے تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ نور کا اظہار نہیں ہوا. یہ دونوں کیفیتیں حضور علیہ السلام کی ہیں, کبھی بشریت غالب آ جائے تو نور کے پہلو کو چھپا دیتی, اور جب نور غالب آ جائے تو اس کا بشریت کا پہلو چھپ جاتا ہے. اس پر ہم نے تفصیل سے گزشتہ جمعے یہ عرض کیا. آپ جانتے ہیں کہ اب یہ مہینہ ربیع الثانی کا ہے اور ساری دنیا کے مسلمان سوائے چند سرفروں کے, پوری دنیا کے مسلمان اس مہینے کو گیارہویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں, یا بڑے پیر صاحب کا مہینہ کہتے ہیں, یا غوث اعظم کا مہینہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ. اور دنیا بھر میں اس مہینے کی گیارہ تاریخ کو سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے وصال کی تاریخ کی وجہ سے ساری دنیا میں خصوصاً پاک ہند میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے. عرب دنیا میں یہ دونوں روایتیں ہیں, ایک روایت میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا وصال 11 تاریخ کو ہوا اور ایک میں ہے کہ 17 تاریخ کو ہوا. بلاد عجم میں تو 11ویں شریف منائی جاتی اور بلاد عرب میں یہ 17ویں شریف منائی جاتی, وہ اس مہینے کی 17 تاریخ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا میلاد شریف مناتے ہیں. بعض ہمارے اکابر علماء اور مشائخ اپنی خانقاہوں میں 11 تاریخ بھی مناتے ہیں اور 17 بھی مناتے ہیں, کہ بہرحال محفل ایصال ثواب کوئی دن اور تاریخ کا کوئی مسئلہ نہیں، جب چاہے آپ محفل میلاد یا محفل عرس اور محفل ایصال صبا منعقد کریں، جس میں کوئی تخصیص نہیں، جب بھی کریں گے آپ اللہ اپنے فضل و کرم سے ثواب عطا فرمائے گا. تو پاک و ہند میں گیارہویں شریف منائی جاتی ہے. سب سے پہلے تو ہم مقام ولایت کی ذرا سا تفصیل بیان کر دیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے جن نے اللہ تبارک و تعالی چن لیتا، ان کی شان اور ان کی فضیلت کیا ہے. ان پہلوؤں کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی گوش گزار کریں گے، اور جتنے اس میں شکوک اور شبہات اور ابہام پیدا ہوتے ہیں اس کا بھی ازالہ کریں گے. سب سے پہلے تو ہم ہر کسی کو ولی نہیں مان لیں، جو یہ ذہن بھر ہے اسے بھی لوگ ہمارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. چرس پی رہے ہیں، ہیروئن پی رہے ہیں، الٹے سیدھے نعرے لگا رہے ہیں، سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں، گھوڑے کے ریس کا نمبر بتا رہے ہیں، اس کا ولایت سے کیا تعلق، اس کا ولایت سے کیا تعلق. ولایت کا معیار ہمارے نزدیک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر استقامت ہے. جو جتنا شریعت کا پابند ہے وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ ہے، اور اتنا ہی وہ آدمی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہے. جب حضور کے قریب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ جاتا. ہم ایسی ایرے غیر آدمی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے. لوگ بلا وجہ کے یہ بات ہماری طرف منسوب کرتے ہیں. سب سے پہلے جو بات ہماری جانی منسوب کی جائے تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ کسی ذمہ دار عالم سے معلوم کیا جائے کہ آپ ولی کس کو تصور کرتے ہیں. اب آئیے، جو قرآن کی آیت ہم نے پیش کی اس کے ایک مرادی معنی اور ترجمہ، جس سے یہ پتہ لگے کہ اللہ کے اولیاء کا مقام کیا ہے، اللہ کا ولی کون. مقام ولایت ارشاد فرمانے سے پہلے ایک بورڈ لگا دیا، خبردار، الا خبردار، ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے دوست، اللہ کے نیک بندے اولیاء، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوتا. یہ تو ان کی فضیلت بیان. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ قرآن کی زبان ہی میں سمجھ لی، فرما الذین آمنوا، جو ایمان لائے، صاحب ایمان. الذین آمنوا وہ کانوا یتقون، اور اس کے ساتھ انہوں نے تقویٰ اختیار کیا. ایمان اور تقویٰ، ایمان ایس اور تقویٰ، ایمان ایس اور تقویٰ، ایمان ایس اور تقویٰ، ایمان ایس اور تقویٰ، ایمان ایس اور تقویٰ، ایمان ایس اور تقویٰ، ایمان ایس اور تقویٰ. آخرت خدا نخواستہ کوئی شخص یہ کہے کہ انہیں دنیا میں تو بشارت مل گئی لیکن آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیونکہ متن قرآن ہے کہ لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، لیکن پتہ نہیں آخرت میں ان کے ساتھ کیا کام کیا جائے، کیا معاملہ ہوگا. تو دیکھیے ایک جگہ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی. اگر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بشارت دنیا میں دے دی اور آخرت میں دے دی تو اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی اور کامرانی. اس سے اندازہ لگائیے کہ مقام ولایت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک دوستوں کو ان کے اوصاف جب بیان کیے تو کتنے ٹھوس طریقے سے ان کے اوصاف بیان کیے. اب آئیے، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے افریقہ سے 40 سوالات آئے، ان کے جوابات اعلی حضرت نے دیے جو ایک کتاب بن گئی اور فتاوی افریقہ کے نام سے وہ شائع ہوئی. ایک سوال اس میں یہ تھا کہ پیر کس کو کہتے ہیں؟ آدمی جب کہیں بیعت کرے کسی کے ہاتھ پہ اس میں کیا اوصاف ہونے چاہیے؟ اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے؟ تو اعلی حضرت نے جواب دیا شریعت کے روشنی میں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایمان والا سنی صحیح العقیدہ ہو. یہ بات میں عرض کر دوں کہ بغیر سنی کے کوئی آدمی اللہ کا ولی بن جائے یہ ممکن ہی نہیں. اگر موقع ہوا تو ہم آگے عرض کریں. سب سے پہلے ایمان، اور اس کا عام خلاصہ کیا ہے؟ مذہب اہل سنت رکھتا ہوں صاحب ایمان. اچھا، مذہب اہل سنت و جماعت رکھتا ہو تو اس کے بعد نماز نہ پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، تو کیا اللہ کا ولی بن سکتا ہے؟ نہیں. وہ کانو یتقون، اس کے ساتھ صاحب تقویٰ. صاحب تقویٰ کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی کام وہ شریعت کے منافی نہ کرے، ہر کام میں شریعت کا اتباع کرے، ہر کام میں شریعت کا اتباع کرے. ایک تو یہ شرط. پھر امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اتنا علم رکھتا ہو کہ جب کوئی مسئلہ اس سے دریافت کرے بغیر کسی کی مدد قرآن اور سنت میں مسئلہ نکال لے، قرآن و سنت سے مسئلہ نکال لے. اتنا علم ہونا چاہیے، اس میں حرج نہیں. کوئی خاص مسئلہ اگر آ جائے وہ اہل علم سے رجوع کرے یا ان سے پوچھ لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. عام مسائل جب اس سے پوچھے جائیں تو بغیر کسی کی مدد قرآن و سنت میں اسے تلاش کر کے بتا دے. تین شرطیں ہو گئیں. چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ طریقت بغیر کسی انقطاع کے، یعنی بغیر کہیں ٹوٹے ہوئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک اس طرح پہنچے کہ اس کا شیخ، پھر اس کا شیخ، پھر اس کا شیخ، یہ ہوتے ہوئے حضرت علی اور حضور علیہ السلام تک پہنچ جائے. یہ چار شرطیں جس میں پائی جائیں تو وہ پیر بننے کے لائق ہے اور اس سے بیعت کی جا سکتی. اور ان چاروں شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر اس میں نہیں پائی گئی تو وہ شیخ نہیں ہے، نہ اس سے بیعت سے اکتساب بیعت ہوگا، نہ اس سے کسی قسم کا فائدہ. یہ چار باتیں اس میں ہیں. حدیث شریف میں ایک علامت یہ آئی، تب ایک آدمی کو آپ دیکھ رہے تو آپ کو تو موقع نہیں ملا کہ اس سے پوچھیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، پوچھیں آپ کتنا پڑھے ہوئے ہیں، پوچھیں آپ صاحب تقویٰ ہیں یا نہیں، یہ تو ممکن بھی نہیں. آپ کا سلسلہ اتصال کے ساتھ حضور علیہ السلام تک پہنچا، کہیں منقطع تو نہیں، یہ تو ممکن نہیں. فرما ایک علامت یہ ہے کہ اس اللہ کے نیک بندے کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے، یعنی یہ چاروں خوبیاں بھی موجود ہوں اور اس کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، یعنی وہ شریعت محمدی سے اتنا مرقع اور مسجع ہو کہ اس آدمی کا چہرہ دیکھو تو دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے، اللہ یاد آ جائے. یہ اولیاء اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی عزیزان گرامی، یہ علامت ہے. اب جو میں نے بات کہی دو چار منٹ میں آپ کے اور لے کر، پھر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے چند گوشے بیان کرتا. عزیزان محترم، میں نے جو یہ کہا کہ الذین آمنوا، وہ صاحب ایمان، اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا وہ اہل سنت و جماعت. آپ آئیے، جتنے اللہ کے نیک بندے دنیا میں گزرے ہیں جن کا شہرہ ہے، پوری دنیا میں چرچا ہے، پوری دنیا مانتی اللہ کے ولی، حالانکہ صدیاں گزر گئیں ان کا وصال ہوئے، ان سب کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو راہ حق تلاش کرنے میں آپ کو کوئی دشواری ہوگی. عموماً آپ نے دیکھا کہ دنیا دار لوگ کسی شیخ کی یا کسی عالم کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، یہ بات پھٹ سے ان کے منہ سے نکل جا رہے، میاں کس کی بات مانے، وہ کہتا ہم حق پہ، وہ کہتا ہم حق پہ، وہ کہتا وہ گمراہ ہے، وہ کہتا کہ وہ گمراہ، کس کی بات مانے. تو مطلب یہ کہ کسی کی بات بھی نہیں مانو. فرقے سے ہم بہت بچتے ہیں بھائی، دیکھیں فرقہ واریت نہیں، ہم کسی فرقے میں نہیں، یہ تو ایک اور فرقہ بن گیا الگ سے کہ آپ کسی فرقے میں نہیں، بچے کہاں فرقے سے بھائی. اب آئیے اس کی تفصیل. جتنے اولیاء گزرے ان کی سیرت، ان کے ملفوظات، ان کی زندگی آج بھی کتابوں میں محفوظ ہے مستند طریقے سے. یہ نہیں کسی ناول نویس نے ان کے وصال کے بعد ان پر کوئی کتاب لکھ دی ہو افسانوی اعتبار سے, نہیں پوری. علماء فرماتے ہیں کہ جتنی زندگی اور کرامات اور کلمات حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے محفوظ ہیں کسی ولی کے اتنے محفوظ نہیں. آپ کتابیں دیکھیں باجود اسرار ملاحظہ فرمانے, آپ کی جتنی کتابیں سب دیکھیں آپ, اس میں یہ تک بتایا گیا شیخ فجر کی نماز میں آئے فجر کی نماز پڑھائی تو آپ نے یہ واس کیا وہ بھی محفوظ ہے, زہر کی نماز میں آپ نے یہ واس کیا وہ محفوظ ہے, عصر کی نماز میں کیا کہا وہ محفوظ ہے, اور جب عام طریقے سے منبر شریف پر بیٹھ کر تقریر کرتے وہ ساری تقریروں کو تقریباً محفوظ کیا گیا. اور محفوظ کیا نہ ہو کہ آپ کی جلسے میں ایک ایک وقت میں ستر ہزار آدمی ہو, اور یہ کوئی معمولی بات نہیں کر رہا. شیخ محقق شاہ عبداللہ محدق دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی شہر آفاق کتاب اخبار الاخیار میں فرمایا کہ یہ سرکار غوث اعظم کی کرامت ہے کہ جو آدمی پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی گفتگو کو ایسے سنتا جیسے پہلی صف میں بیٹھنے والا سنتا. نہ لاؤڈ اسپیکر ہے نہ یہ مکرو فون ہے کچھ نہیں, لیکن آواز جو ہے وہ آپ کی پہنچ جاتی. یہ کیوں کہا آپ ذہن میں رکھے, اس زمانے میں جب یہ آواز کے پہنچانے کا جس کو ہم اپنے فقہ کی زبان میں جب مکبر الصوت, یہ آواز پہنچانے کا آلہ جس کو آج آپ مائک کہہ دیں لاؤڈ اسپیکر کہہ دیں, یہ جس زمانے میں نہیں تھا تو اس زمانے میں واس کیسے کرتے تھے تم؟ بھائی 200-400 آدمی اگر آئے تو آدمی میں تو اتنی آواز ہوتی کہ بس گرد گرد کے 150 آدمی سن لیں. تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے اب تک جب تک یہ آلہ جاری نہیں ہوا ایک طریقہ تھا. وہ طریقہ کیا تھا صرف آپ کو سمجھنے کے لیے عرض کرتا ہوں. جیسے ہم جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک مکبر یہاں ہوتا ہے ایک مکبر ادھر ہوتا ہے, مجمع کے اعتبار سے کئی مکبر ہیں اور ان سب کی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ وہ تکبیر کہے گا, اس کے علاوہ کوئی نہیں, ورنہ سارے شروع ہو جائیں اللہ اکبر. ایک نظم کو باقی رکھنا. اس زمانے میں کیا ہوتا مکبر کے طریقے سے ایسے کچھ لوگ متعین ہوتے. اب کسی محدث نے جیسے امام بخاری ہیں یا امام مسلم ہیں انہوں نے کوئی حدیث بیان کی, حدیث بیان کرنے کے بعد اب یہاں بیٹھے ہیں 4 آدمی, انہوں نے ادھر منہ کر کے اس حدیث کو بیان کیا. امام بخاری نے کیا فرمایا, سند بیان کی, متن حدیث بیان کیا, پھر ان سے سن کے جو ادھر بیٹھے ہیں لوگ انہوں نے اپنے پیچھے لوگوں کو بتایا. مکبر کی طریقے سے اس طرح لوگ متعین ہوتے مجلس میں اور وہ پیچھے مڑ کر دوسروں کو بتاتے, وہ پھر اس کے بعد لوگوں کو بتاتے. مگر شیخ محقق کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کی کرامت یہ ہے کہ مجمع میں ہر آدمی آپ کی آواز کو سن لیتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو کمال عطا فرمایا. تو جتنی زندگی ان کی محفوظ ہے کسی کی نہیں. اب آئیے میں آسانی سے سمجھاتا ہوں. ارے صاحب یہ کچھ کہتا ہے یہ کچھ کہتا ہے وہ, اب مانے تو کس کی بات مانے. اب آئیے یہ جب گمراہی موجود نہیں, حضور غوث اعظم ہے, خواجہ غریب نواز ہے, سرکار سہروردی ہیں, سرکار نقشبند ہیں, اور اسی طریقے سے از سرکار بہاؤالدین ملتانی ہیں, جتنے بزرگ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان سب کی سیرت موجود ہے. آپ ان کی سیرت کی کتابیں پڑھ لیں, دیکھیں ان میں کوئی شیعہ تھا کوئی رافضی تھا کیا, پوری کتابیں آپ پڑھ لی. یہ سب کے سب سنی تھے, آج موجود ہیں کتابیں, سب کے سب سنی تھے اور کسی نہ کسی امام کی تقلید بھی کرتے تھے, بے مہار نہیں, کسی نہ کسی امام کی تقلید بھی کرتے تھے. آج کہا جاتا ہے ارے بھائی بس حدیث شریف پڑھو عمل کرو, کسی کی تقلید کرنے سے کیا فائدہ. اب دیکھیے سرکار داتا گنبش علی حجری, ہم نے ان کی سیرت میں ایک جمعہ پوری تقریب کی, کتنے پرانے تقریباً آپ کا سن ولادت 4380 ہوگا یا 390 یا 400 ہجری, اور آپ کا وصال ہے 465 ہجری. یعنی کتنا آپ انداز لگائیے, 465 ہجری آپ کا وصال، حضور داتا گنبش علی حجویری کا 465 میں وصال ہوا اور 470 میں حضور غوث اعظم پیدا ہوئے، 470 میں پیدا ہوئے. تو داتا صاحب کے وصال کے 5 سال کے بعد حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا وصال جو ہے وہ 65 ہجری کو ہوا، 465، تو پتا چلا کہ حضور غوث پاک سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز جتنے بزرگ سب کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیں. داتا صاحب نے تو اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرمایا، میں مذہب میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. کتنے بڑے اللہ کے ولی اور محدث مفسر ہیں، لیکن میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں رضی اللہ عنہ. اور کہا کہ ایک مرتبہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، میں نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور فرماتے مکے میں تلاش کرو، مدینہ شریف میں تلاش کرو، مواضع اقدس کے قریب تلاش کرو. فرمایا کہ حضور نے مجھ سے فرمایا، علی حجویری اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے تو ابو حنیفہ کے علم میں تلاش کرو. اس نے میری عقیدت کو اور بڑھا دیا. تو آپ نے دیکھا کس مذہب کے ماننے والے، کس مسلک کے ماننے والے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ اتنے بڑے ولی ہونے کے باوجود مذہب میں مقلد، امام اعظم ابو حنیفہ کے تمام جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں یہ سب امام اعظم ابو حنیفہ یا کسی نہ کسی امام کے مقلد تھے. آپ ادھر آ جائیے، افغانستان کے جتنے حکمراں ہیں ان سب کو دیکھ لیجئے. وہاں جیسے سلطان محمود غزنوی، اس کا والد سبکتگین خان، یہ سب حنفی تھے. شہاب الدین غوری یہ حنفی تھا. اب ادھر آ جائیے، آپ ہندوستان کی سرزمین پر اکبر کی طرف آ جائیے، وہ حنفی تھا. اس کا بعد ہمایوں، بابر، اور اس کے بعد اورنگزیب، عالمگیر، شاہ جہاں وغیرہ، یہاں تک کہ جناب آخری تاجدار مغلیہ سلطنت کا، وہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد تھا. اس زمانے میں کتاب لکھی گئی، اس کا نام تھا انوار ساتیہ در بیان مولود و فاتحہ. یہ تھی حکیم عبد السمیع صاحب کی کتاب. اس کتاب پر بہادر شاہ ظفر کی تقریر ہے. یہ معلوم ہے سارے جتنے بھی سلطان گزرے یہ سب حنفی اور سب اہل سنت تھے. اب آپ کو کیا جاننے میں دشواری ہوگی؟ اور ایک اب تلخ بات میں اور بھی کہہ دوں آپ کو، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر. کبھی کبھی مریض کو کڑوا گھوڑ بھی پلانا پڑتا ہے اس کی صحت یابی کے لیے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اور کوئی چھپ کر حجرے میں نہیں، آپ کے سامنے میں لاکھوں کے مجمع میں کہنے کے لیے تیار. اگر کوئی ہماری اس بات کو نہ مانے تو لیجیے اپنے اولیاء کے لسٹ لے آئیں، لائیے تم میں کوئی غوث اعظم پیدا ہوا تو بتا دو، کوئی خواجہ غریب نواز پیدا ہوا تو بتا دو، کوئی سرکار سہروردی پیدا ہوا تو بتا دو، کوئی سرکار نقشبند پیدا ہوا وہ بتا دو، کوئی اپنی جماعت کا داتا گنبش لے آؤ. کوئی شخص نہیں لا سکتا یہ سارے ہیرے جواہرات صرف اہل سنت کے پاس. تو اس سے بڑھ کر حقانیت کی دلیل عزیزان گرامی کیا ہو سکتی کہ جن کے دامن سے ہم وابستہ ہیں یہ سب کے سب الحمدللہ اس مذہب کے چاہنے ماننے والے تھے جس کو ہم مانتے ہیں، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں. الحمدللہ میں اپنے مذہب مسلک میں کوئی شکوک اور شبہات نہیں. اور ایسے آدمی کی بات سنی نہیں جائے کہ جو ہمارے مذہب اور مسلک میں شکوک اور شبہات پیدا کرے، ایسے آدمی کی بات سنی نہیں جائے، کان ہی نہیں دھرے جائیں کہ اپنے مذہب اور مسلک پر کسی قسم کا آدمی کو شبہ پیدا ہو. تو یہ ایک ابتدائی فارمولہ تھا جو ہمیں یاد کرنا چاہیے. اب اس کے بعد آئیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ، جن کو ہم ساری دنیا مانتے اور ہم بھی مانتے. ایک قصبہ ہے جس کا نام گیلان ہے. چونکہ عراق فارس کا شہر تھا، فارسیت کا غلبہ ہے، تو اس لیے فارسی میں گیلان کہتے ہیں، عربی میں جیلان کہا جاتا ہے. وہاں پیدا ہو گئے. آپ کے والد ماجد بڑے اللہ کے نیک بندے، کسی وقت ہم ان پر بھی تبصرہ کریں. آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومئی صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی صاحب کرامت جو ہیں ولیہ تھیں. آپ کی پھوپھی حضرت عائشہ وہ بھی صاحب کرامت ولی. تو یہ سارے خاندان میں سب اللہ کے نیک بندے خصوصاً غوث پاک کے والدین ماجدین یہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا. جب حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ پیدا ہو گئے تو پیدا ہوتے ہی کہا کہ شاید وہ یکم رمضان میں پیدا ہوئے یا 29 شعبان اور صبح جو طلوع ہونے والی وہ یکم رمضان. تو حضور غوث پاک نے جب روزے کا دورانیہ شروع ہوتا ہے سحری سے لے کے افطار تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیا. روزانہ جب یہ عمل دیکھا تو علامہ شتنوسی فرماتے ہیں کہ پھر تو گیلان میں یہ شہرت ہو گئی کہ شریفوں کے یہاں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا جو رمضان میں روزہ رکھے ہوئے اور رمضان میں دودھ نہیں پیتا. یہ شہرت ہو گئی. وہاں سید کو شریف کہا جاتا تھا, اس کی جمع اشراف ہے. آج بھی وہاں عرب کی دنیا کے لوگ سیدوں کو اشراف اور سید کو شریف کہتے ہیں, جیسے ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں سید کو سید کہا جاتا. پنجاب کی طرف چلے جائیے تو وہ شاہ کہتے ہیں سید کو, اور آپ نے دیکھا میمن برادری جو ہے وہ باپو کہتی ہے, باپو سے مراد سید ہوتا. تو وہاں شریف کہا جاتا. تو شریفوں کے یہاں ایسا بچہ پیدا ہوا جو رمضان میں روزہ رکھے ہوئے تو پورے رمضان روزے کے دوران دودھ نہیں پیا. یہ کرامت تو آپ کی بچپن میں مشہور ہو گئی. شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے کہ آپ شہر گیلان کے قصبے میں ابتدائی تعلیم حاصل کی آپ نے, تو آپ سے ایک سوال کیا گیا سرکار غوث اعظم سے, حضرت یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے ولی ہونے کا کبھی علم ہوا؟ کیا آپ اللہ کے خاص بندے اللہ کے ولی؟ فرمایا میری عمر 10 برس کی تھی, جب میں جاتا اپنے مدرسے کی طرف تو اپنے ساتھ فرشتوں کو چلتا ہوا دیکھتا, جب میں مدرسے میں پہنچتا تو یہ لوگ جو میرے ساتھ چلتے یہ وہاں کے بچوں سے کہہ دے کہ جگہ کشادہ کر دو, اللہ کا ولی آ رہا. تو میرے لیے جگہ کشادہ کر دی جاتی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم بچے تھے کھیل رہے تھے, ایک بیل ادھر سے گزرا, جیسے بچوں میں ہوتا ہے کہ کوئی بیل یا کوئی تو اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں, تو بکری بکرا اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں, سب بھاگنے لگے, میں بھی بچوں کے ساتھ ہو لیا. جس بیل کے پیچھے ہم بھاگ رہے تھے وہ رکا, اور رکنے کے بعد اس نے گردن گھمائی اور کہا عبد القادر جیلانی تو اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. میں گھر آ گیا, گھر آنے کے بعد اپنی والدہ ماجدہ سے کہا, اور بھی اس کے علل و اسباب ہیں ہم اختصار کر رہے ہیں, کہ آپ مجھے بودہ شریف بھیج دیں اور میں تحصیل علم کرنا چاہتا ہوں, میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے بغداد شریف بھیج دیں. یہ بھی آپ کی کرامت بہت مشہور ہے کہ بغداد شریف جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو آپ نے سنا کہ اماں نے یہ وصیت کی کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا, اور پورا واقعہ ہے, چوروں نے قافلہ لوٹ لیا اور آپ سے پوچھا تو آپ نے کہہ دیا کہ میری بنڈی میں تو 40 اشرفیاں سلی ہوئی ہیں. یہ سارے واقعات آپ نے سنے, یہ تفصیل کی وہ ہیں متقاضی, اور یہاں تفصیل کی اتنی ضرورت اس لیے نہیں کہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا. بغداد شریف پہنچے, جس کو ہم مربیہ درس نظامی کہتے ہیں, جس کو عام زبان میں عالم کا کورس کہتے ہیں, بڑے بڑے نہایت لائق اور فائق اساتذہ سے آپ نے علم سیکھا, اور علم سیکھنے میں جو دشوار راہوں سے آپ کو گزرنا پڑا اس کا اندازہ اس سے لگائیے. وہ یہ ہے, فرماتے ہیں اس زمانے میں غربت کا زمانہ تھا, یہ وہ زمانہ جس کا ہلاکو اور چنگیز خان نے بغداد کو لوٹ لیا تھا, سینکڑوں علماء جو ہیں ان کو قتل کر کے دریا دجلا میں ڈال دیا, ہزاروں لاکھوں ہمارے پرانے مشائخ کی کتابیں جو ہیں ان سب کو اٹھا کر کے دریا دجلا میں ڈال دیا, ضائع کر دے, بہت بڑے ہنگامے سے گزرا. اور آج تک آپ جانتے ہیں کہ عراق میں قتل و غارت کے علاوہ کچھ نہیں, کچھ امن ہوتا پھر قتل و غارت, کچھ امن پھر قتل و غارت. اس کی وجہ ایک ہی سمجھ میں آتی کہ جس سرزمین پر نواز رسول کا خون بہایا گیا وہاں امن کا, کچھ دن امن ہوتا پھر وہی قتل و غارت, لاکھوں آدمی مر جاتے. اب آپ دیکھیے کتنے لوگ مرے, ابھی بھی امن ہے، ابھی بھی امن نہیں وہاں. تو اس طرح ہلاکو خان چنگیز خان نے تو بغداد کو ویران کر کے رکھ دیا. یہ اس زمانے کی بات جب سرکار غوث اعظم پیدا. ایک مورخ لکھتا ہے کہ دریائے دجلہ کے ایک طرف پانی سیاہی مائل ہو گیا جیسے سیاہ ہوتا، اور ایک طرف پانی سرخی مائل تھا. کس وجہ سے تھا؟ کہاں علماء اور مشائخ کی اتنی زیادہ کتابیں ڈال دی گئیں دریائے دجلہ میں کہ ان کی سیاہی سے دریائے دجلہ کا ایک کنارہ سیاہی مائل ہو گیا، اور دوسری طرف علماء اور مشائخ کا اتنا قتل عام کر کے ان کو دریا کے برد کر دیا گیا کہ پانی کا ایک حصہ سرخی مائل ہو گیا. اندازہ لگائیے کیا اس زمانے میں ہنگامہ ہوتا. جو مدرسے میں جائے اس کو جو کہاوت ہے وہ بالکل درست ہے کہ لوہے کے چنے چابنے پڑتے. حضور غوث اعظم مدرسے میں داخل ہوئے، کھانے پینے کا وہ کروفر ہماری جیسے ہے یہ اس زمانے میں نہیں. فرمایا کہ میں طالب علمی کے دوران جنگل چلا جاتا اور کیا کھاتا، یہ سنیے آپ دوسرے لوگ، کوئی طالب علم بھی ہوں وہ سنیے کتنا دشوار گزار تھا علم کا سیکھنا. مدرسے میں کھانا نہیں ہوتا، تنگی ہوتی، میں جنگل چلا جاتا اور جنگل جانے کے بعد کوئی درخت تلاش کرتا کہ جس کے پتے کھا کر کے پیٹ بھر لیا جائے. میں درختوں کے پتے کھاتا اور اس سے پیٹ بھرتا اور اس کے بعد اپنے سبق کے لیے حاضر ہو جاتا. جب میں نے جنگل کی سیاحت کی اور درختوں کے پتے کھائے اور ایسے درخت کے پتے کھاتا جو مضر نہ ہوں اور میں اس کو چاپ کر کے نگل لوں، کوئی معمولی کام ہے درخت کے پتوں کو کھانا؟ میں اپنے طور پہ سمجھتا کہ میں ایک عبد القادری ہوں جو تحصیلی علم کے لیے درخت کے پتے کھا رہا ہوں. واللہ جب میں نے جنگلوں کی سیاحت کی تو میں نے دیکھا کہ میری طریقے سے 70 طالب علم جو جنگل میں درختوں کے پتے کھاتے اور علم دین حاصل کرتے. اب ذرا سا 2 منٹ کے لیے رک جائیے، لوگ پتے کھاتے، سوکھی روٹی کھاتے اور علم حاصل کرتے. آج آپ دیکھیں، میں ایک عرصے تک دارالمجدیہ چلاتا رہا، یہ اللہ کی مہربانی ہے. آج آپ کو تعجب ہوگا کہ سن 1960 میں دارالعلوم امجدیہ کا سنگ بنیاد رکھا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے، جو اس زمانے میں سفیر عراق تھے، سید عبد القادر جیلانی، جن کا مزار آج بھی گلشن اقبال میں موجود ہے. تو انہوں نے سنگ بنیاد رکھا جس میں محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء اس میں شریک. 60 کے بعد میں آج تک، آج بھی ریکارڈ دیکھنے اٹھا کر کہ سب سے مہنگی چیز جو بازار سے خرید کر طلبا کو کھلائی جاتی وہ گوشت ہے. 1960 سے 2012 تک کبھی 1 کلو گوشت بازار سے نہیں خریدا گیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے بھیج دیتا، کوئی جناب بکرے دے جاتا، کوئی گائے دے جاتی، اسے اس کو ذبح کریں بچوں کو کھلائیں. تو ہمارے یہاں بچے بکرے کا قورمہ کھاتے ہیں جناب دوپہر میں اور شام میں، صبح ناشتہ دیا جاتا، گرم گرم چائے دی جاتی ہے، اور پھر طلبہ تو طلبہ ہوتے ہیں، کھانا پینا کھا کر بیٹھ جائیں، یوں بھی کہیں 5-6 دیگے کہیں سے بچ کے آ جائیں تو گریوی میں 5-7 دیگے بھی کھا جاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں سمجھے. لیکن نتیجہ تقریباً صفر. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جس زمانے میں لوگ سوکھی روٹی کھا کر پڑھتے کتنے بڑے بڑے علماء بنے، جیسے غوث اعظم رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے اکابر علماء بنے. بہت صاحب ثروت لوگ تو بہت کم ہوتے کہ جو اچھی غذا اپنے بچوں کو کھلا کر کے اور کہیں پڑھاتے. مگر ہماری یہاں تو آج مصیبت یہ ہے کہ صاحب ثروت لوگ تو دین کی تعلیم حاصل ہی نہیں کرتے. وہی جو زکات خیرات کے مستحق لوگ ہیں، غریب بیچارے گاؤں سے چل کر کے آتے ہیں ہمارے یہاں اور وہ تعلیم حاصل کر کے پھر آپ کو نمازیں پڑھاتے ہیں، خطبہ پڑھاتے ہیں، واعظ و تقریر کرتے ہیں. صاحب ثروت آدمی تو کچھ نہیں کرتا. آج تو یہ سنتا بھائی اسے اگر مولوی بنا دو تو اس کو لوگوں کے نمازیوں سے چندہ کر کے بیچارے کو 5-7 ہزار روپے تنخواہ ملے گی، بھوکوں مرے گا. اس سے بہتر ہے کہ کچھ انگریزی پڑھاؤ اور پڑھانے کے بعد میں کسی جگہ نوکری کرے تو اپنی زندگی بنائے. اس لیے کہ علماء کی قدر نہ پہلے تھی نہ اب ہے، کسی زمانے میں ہوا کرتی. آپ اگر تقسیم ہند سے پہلے دیکھیں، بعد بڑے بڑے نواب علماء کی سرپرستی کرتے، بڑے بڑے نواب لوگ علماء کی سرپرستی کرتے. نظام دکن، حیدرآباد دکن کا نظام یہ تھا کہ کوئی ایک اللہ کے ولی کا مزار بنا ہوا چھوٹا سا، اس میں جھاڑو دے رہا، اس میں جھاڑو پوچھا لگا رہا، خبردار کسی سے چندہ نہیں مانگے، کسی سے نظرانہ نہیں لے گا. 5 ایکڑ زمین نظام دکن کی طرف سے اس کو مل جاتی تھی، کھیتی باڑی کریں، عزت سے روزی کمائیں، کسی سے چندہ نہیں مانگ. جتنے خطیب اور امام تھے حسب منصب ان کی جاگیر موجود تھی، کسی کے 40 ایکڑ 50 ایکڑ، آپ زراعت کریں، عزت سے روٹی کھائیں. اور اس کے بعد ہو سکتا کوئی مجھ سے سوال کرے، گفتگو طویل ہو رہی ہے، مولانا یہ تیل گھی اور مرچی اور دال یہ کہاں سے آتی ہوں؟ چلی چاول آٹا جو یہ تو کھیت میں پیدا ہو جاتی ہے، ہر سال بادشاہ کی طرف سے نظام دکن کی طرف سے ایک بند لفافہ آتا ہر عالم کے نام، اپنے علاقہ ایس ایچ او جس کو زمانے پولیس پٹیل کہتے تھے، وہ ایک تھال میں رکھ کر عزت سے جیسے کسی کے ہم تحفہ بھیجتے ہیں نا، اس طریقے سال میں ایک لفافہ آتا، اس علاقے کا تھانے دار عالم دین کی خدمت میں پیش کرتا، وہ آلے بھی ان لفافے کو رکھ لیتا، نہ پولیس کو معلوم ہے کہ اس میں کتنی رقم ہوتی، تو صرف وہی جانتا یا نظام دکن یا محکمہ یا وہ عالم دین. اگر اس طرح علماء کی عزت ہونے لگ جائے، آج بھی علماء سمجھیں کہ اپنے بیٹے کو مولوی بنایا جائے تو عزت کی روٹی کھائے گا. یہی وجہ ہے کوئی روپیہ چندہ، کوئی 5 روپے چندہ، کوئی 10 روپے چندہ دے رہا. جب آدمی چندہ دے کر امام کو پال رہے ہیں، پھر عام آدمی پوچھتا مولانا آج دوپہر میں کہاں تھے بھیا، آپ نے مغرب نہیں پڑھائی، اثر نہیں پڑھائی، باوجود اس کے انتظام ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے 1 روپیہ چندہ دیا ہے. آپ تو اب جو ہم کھلا رہے ہیں بچوں، وہ یعنی اثرات اس کے مرتب کیوں نہیں ہو رہے؟ جو پہلے زمانے کے تو وہ دور تھا جس میں پتے کھائے، اور پتے کھانے کے بعد کہتے ہیں ایک مرتبہ، خود واقعہ غوث اعظم نے بیان فرمایا رضی اللہ، مجھے بھوک لگ رہی، ایک آدمی اپنا توشے دان کھول کر بیٹھا، دور تھا، اس نے توشے دان کھولا، روٹی نکال کر سالن میں ڈبو کر جب وہ اپنے منہ میں ڈالنے لگا، تو میری بھوک کا عالم یہ تھا کہ کھانا تو وہ کھا رہا تھا، نوالا منہ میں ڈال، میرا منہ کھل گیا. پھر میں نے اپنی نفس کو بہت زیادہ کوسا، یہ تو اتنا وہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. ایسی مشکلات سرکار ہو سے آپ جتنے ہمارے پرانے بزرگ ہیں، ان سب نے اس طریقے سے علم حاصل کیا، سوکھی روٹیاں کھا کھا کر کے، اور وہ کتنے بڑے بڑے عالم تھے، پورے پورے ہندوستان پاکستان بر صغیر میں ان کے علم و فضل کا توتی بولتا تھا. عزیزان گرامی، اور حال ہم بکری کا قورمہ کھا کے بھی وہ نتائج نہیں نکال پا رہے ہیں جو پہلے. اب اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ نے پورے 33 سال علم و فضل میں نکالے، اور مسند پر بیٹھ کر حدیث کا درد دیا، تفسیر کا درد دیا، پورے 33 سال. ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ گمنامی کا دور، اس معنی کر کے منصب ولایت کے بعد جو آپ کا دور ہے وہ تو بہت عجیب و غریب دور ہے جس پر ہم کلام کریں، اور اس پر مسند ارشاد پر بیٹھے 33 سال پڑھانے کے بعد دنیا کا کوئی عالم آ جائے، کسی فن کی کتاب پڑھنی ہو تو حضرت نے ایسے اکابر علماء سے کتابیں پڑھی کہ کسی فن کو پڑھنے کے لیے دوسرے استاد کی ضرورت نہیں ہوتی. سرکار غوث اعظم ہر فن کو پڑھا دیا کر، ہر فن کی کتاب حضور غوث اعظم پڑھا، اور 10 تدریس کا سلسلہ اس طریقے سے تقریباً آپ کی عمر کے 33 یا 35 سال تک عزیزان گرامی جاری رہا. ادب سے ادب کوئی مسئلہ آ جائے، حضور غوث پاک رضی اللہ ان کو چٹکیوں میں حل کر دیا کرتے تھے. اب آئیے ہم وقت کی قلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے باقی گفتگو تو نہیں کریں گے، صرف ایک واقعہ بیان کر جس کو علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب میں نقل کیا. شیخ موقع شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمۃ اللہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں نقل کیا، جس سے غوث اعظم کی علمی صلاحیت کا اندازہ لگائیے وہ کتنے بڑے مفتی تھے، اور عقل و خرد کے اعتبار سے علمی کتنا ان کا مقام، اس سے اندازہ لگائیے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ لوگ علماء کو آزمانے کے لیے آپس میں مشورہ کر کے کچھ ایسا ادق مسئلہ پوچھتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کی نیت جو ہے وہ مسئلہ پوچھنے کی ہوتی ہے، اور کبھی اس مولوی کو نیشا دکھانے کی ہوتی ہے، دیکھیں یہ ہے کتنے پانی. علماء نے لکھا کہ اگر کوئی مسئلہ پہلے سے کتاب میں تلاش کر اور کسی عالم کو آزمایا جائے، دیکھیں یہ کیا کہتا ہے، اس کو علماء نے حرام لکھا. اس طریقے سے علماء کو نہ آزمایا جائے، یہ اچھی بات نہیں کہ جب آپ نے مسئلہ پڑھ لیا آپ کو معلوم ہے کہ کائے کے لیے پوچھ رہے ہیں، اب آپ دیکھیں یہ کتنے پانی میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا بڑے بڑے ادب مسائل آ جاتے. مسدی کے ساتھ ایک ادب مسئلہ بلاد عجم میں آ گیا، دنیا بھر میں گھوما. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے قسم کھائی، اور کیا قسم کھائی سنیے، اس نے قسم کھائی کہ میں دنیا میں ایسی عبادت کروں گا کہ جو سوائے میرے اس عبادت کو کوئی نہیں کرتا ہوگا، کوئی نہیں کرے، ایسی عبادت کروں گا، اور میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی پہ تین طلاق. لیجیے صاحب، آج کل کے نوجوانوں کو بھی آپ نے دیکھا، جب غصہ آئے ٹانشن ٹھوک دیتے اور پھر آتے مولانا ہم بھی راضی، وہ بھی راضی، بس غصے میں منہ سے نکل ہی گیا وغیرہ وغیرہ. یہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں کسی طرح مولانا اس کو جائز کر دیں، یہ عام طریق لوگوں کا اور بلا وجہ کی بات چیت نہیں. اگر تو اپنے میکے گئی سمجھ لینا تجھ پہ تین طلاق، اب وہ میکے گئی ہو گئی تین طلاق. یعنی غصے میں کچھ اور نہیں سوچتی، طلاق کا لفظ پہلے زبان پر آ جاتا. اللہ اکبر. تو اب وہ ایسی عبادت کرے سوائے اس کے دنیا میں وہ عبادت جو یہ کرے کوئی نہیں کرتا، اور اگر وہ ایسی عبادت نہ کرے تو اس کی بیوی پر تین طلاق. یہ بلاد عجم میں مسئلہ گھومتا رہا، کسی نے کہا کوئی ایسی عبادت نہیں، اس کی بیوی پر تین طلاق کے واقع ہو جائیں. چاروں طرف گھومنے کے بعد کسی طرح سرکار غوث اعظم کی شہرت وہاں پہنچی رضی اللہ عنہ، کہ سنا ہے کہ یہ بھی بہت بڑے مفتی ہیں، یہ استحقاق کی خدمت میں پیش کیا گیا. حضرت سارے علماء کو نہیں دے سکے جواب، آپ تحریر فرمائی، آپ نے استحقاق یعنی سوال کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اسی وقت قلم سیاہی میں ڈبو کر اور اسی وقت فتویٰ لکھ کر کے دے دیا، اور یہ کہا کہ اس کی بیوی کو طلاق سے بچایا جا سکتا ہے. اور اس کا طریقہ کیا ہے بھائی، اگر مفتی کہے کہ یہ قرآن کی تلاوت کرے، کوئی اور بھی تو قرآن کی تلاوت کر رہا، مفتی یہ کہے کہ یہ درود شریف پڑھے طلاق سے بچ جائے، دنیا بھر میں درود شریف تو پڑھنے والے یقیناً ہوں. آپ کہیں روزہ رکھے، دنیا میں بے شمار لوگ جو ہیں صائم الدہر ہمیشہ روزہ رکھنے والے، کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جو یہ کرے اور کوئی نہ کرتا. اچھا یہ کہ کوئی عبادت یہ کوئی نہ کرتا، اس کا علم کیسے ہو یہ کوئی نہیں کرے عبادت جو میں کر رہا ہوں. سرکار بہت سے نے مسئلہ لکھا، ایسے آدمی کو بیت اللہ شریف لے جایا جائے، اور بیت اللہ شریف میں جو لوگ طواف کرنے والے ہیں ان سب کو روک دیا جائے، بھائی ٹھہر جاؤ ذرا دو منٹ کے لیے، سب رک جائیں. سب جب رک جائیں تو یہ اکیلا آدمی کعبے کا طواف کرے، یہ وہ عبادت ہے جو سوائے اس کے پوری دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہوگا، اس طرح اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے گی. سارے اہل علم دم ہو گئے سرکار غوث اعظم کا فتویٰ پر. وہ اللہ نے علم و فضل وہ صلاحیت عطا فرمائی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو کہ سارے علماء دم ہو گئے. محدث عبد الرحمان جوزی جیسا محدث ان کے علم و فضل کا عزیزان گرامی معترف تھا. تو یہ بات غلط ہے، وہ کوئی ایسے ہی پیر ہوں گے ذرا حقو کر لیا کرتے ہوں گے جمعرات کے دن گردن ہلا کر، اور ہم اور آپ یہ سمجھ گئے گو وہ خطب ربانی محبوب سبحانی شہباب اللہ مکانی. ارے وہ اس کے مستحق تھے، جو منصب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیا. پوری دنیا کے اس وقت اگرچہ وصال ہو گیا، پوری دنیا کے اب تک جتنے ولی وہ سب بھی سرکار غوث اعظم کو غوث اعظم مانتے ہیں، ان سے بڑا ولی آئندہ کوئی نہیں ہوگا. کہ اس منصب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو فائز کیا، تو وہ شریعت اور طریقت دونوں سے اہم آنے ایک ایسی شخصیت تھی کہ بجا طور پہ دنیا میں انہیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے اور ہے. اور ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ ان کی غلامی میں ہیں. ایک منٹ کی بات اور کر دوں، تفصیل تو میں انشاءاللہ رات میں بیان کروں گا اتوار کے شب. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ شیخ محقق نے لکھا اور صاحب بہادر اسرار دیگر علماء نے لکھا. فرماتے ہیں جو میرا مرید جو مجھ سے وابستہ، یہ بھی پوچھا گیا حضرت جس نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، فرما اگر وہ مجھ سے عقیدت بھی رکھتا تو میرا مرید، محبت بھی رکھتا تو بھی وہ میرا مرید، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا عبد القادر جیلانی جو تیرا مرید اور چاہنے والا ہے اسے موت نے آئے گی نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ اسے توبہ کی توفیق نہ دے. تو جو سرکار غوث اعظم کے دامن سے وابستہ ہیں ان کو موت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق ضرور دے دے گا. جب توبہ کی توفیق مل گئی تو آئیے سیاح سدہ کی حدیثیں، جس نے توبہ کر لی تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا، اور فرمایا تو گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے کہ لازم بنا، گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بشارت سرکار غوث اعظم کے ماننے والوں کی ہے جو خود حضور غوث اعظم نے دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے دامن سے، ان کے مسلک سے، ان کے عقیدے سے ہم تمام حضرات کو منسلک رکھے، کسی میں زندگی اسی پر موت دے۔ بما علینا الا البلاغ۔